przeciwwskazania, leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 27 czerwca, jest 12. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. Lider Europejskiej Partii Ludowej chce ingerować w wybory w Polsce. Burza po słowach Manfreda Webera. W sprawie relokacji migrantów Polska nie może być zdana na łask lub niełaskę Brukseli, mówiła w Polskim Radiu posłanka Joanna Lichocka. Czterolatka chodziła po dachu piętrowego domu. Jej matka była w mieszkaniu, kompletnie pijana. Polityczna burza po słowach lidera Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera. Polityk zapowiada ingerencję w wybory w Polsce. Jak stwierdził, Europejska Partia Ludowa jest jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić ten kraj z powrotem do Europy. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił na antenie Trójki, że w interesie partii Webera nie leżą rządy Prawa i Sprawiedliwości, bo PiS potrafi się przeciwstawić niekorzystnym ustaleniom w Unii Europejskiej. Interesem jest to, aby w Polsce nie rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego? Bo my jesteśmy asertywni. Faktycznie jest tak, że no gdy w Brukseli są niekorzystne dla nas przepisy, formułowane rozwiązania, no to głośno im się sprzeciwiamy. A Donald Tusk w zamian za poklepanie po ramieniu, a później jak się okazało za stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, był w stanie odpuszczać wiele tematów. Europosłanka Beata Szydło w reakcji na słowa Webera napisała: czyli albo niezależna Polska rządzona przez PiS, albo niemiecka dominacja. Oto będą najbliższe wybory, napisała była premier. W sprawie relokacji migrantów Polska nie może być zdana na łask lub niełaskę Brukseli, mówiła w radiowej jedynce posłanka PiS Joanna Lichocka. Stąd referendum, które ma być odpowiedzią polskich władz na pakt migracyjny narzucany państwom członkowskim przez Komisję Europejską. To nie jest prawdą, że Polska nie będzie tym objęta. Proszę nie słuchać polityków opozycji, to jest kłamstwo. Polska może nie być tym objęta. To będzie uznaniowe. Bruksela może zdecydować, że Polska jest tym nieobjęta, bo przyjęła uchodźców z Ukrainy, a może nie być. To zależy od decyzji Komisji Europejskiej. My się nie zgadzamy na taką uznaniowość, my się nie zgadzamy na przymusową relokację. Chcemy w tej sprawie zorganizować referendum. Prezes PiS zaproponował, aby Polacy wypowiedzieli się na ten temat w referendum. Miałoby się ono odbyć do końca roku. Ówczesny premier Donald Tusk nie chciał budowy amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce, bo przestraszył się Władimira Putina. Tak wynika z dokumentów zaprezentowanych w trzecim odcinku filmu Reset, pokazywanego w Telewizji Polskiej. Donald Tusk ponosi polityczną odpowiedzialność za kierunek dyskusji o amerykańskiej tarczy w Polsce, mówi jeden ze współautorów filmu historyk Sławomir Cęckiewicz. Gość Polskiego Radia 24 wskazał, że w ówczesnym środowisku rządzących byli jawni przeciwnicy instalowania tarczy i obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Donald Tusk jakby za to wszystko, bo on jakby wykorzystywał wszystkie te nurty, politycznie odpowiada, bo on potrafił publicznie powiedzieć: ja w odróżnieniu do prezydenta Lecha Kaczyńskiego jestem sceptycznie nastawiony w ogóle do instalacji tarczy antyrakietowej w Polsce. Więc on też jakby lawirował między tymi różnymi kierunkami, ale politycznie on bierze odpowiedzialność za to, że on w ogóle ten temat rozwodnił, przeciągnął i faktycznie w sensie takim politycznym przez wiele, wiele miesięcy go pogrążył. Amerykańska tarcza miała być odpowiedzią na zagrożenie rosyjskim atakiem rakietami balistycznymi, ale polskie władze pod wodzą Tuska negocjowały z Waszyngtonem tak, by do powstania tarczy w Polsce nigdy nie doszło. Więzienie grozi matce czterolatki, która chodziła po dachu piętrowego budynku na warszawskim Ursynowie. Kobieta była tak pijana, że nawet nie zorientowała się, że dziecka nie ma w domu. Dziewczynkę całą i zdrową ściągnęli z dachu strażacy, mówi aspirant Iwona Kijowska. Dziecko zbliżało się kilkukrotnie do krawędzi dachu, podchodziło. Sytuacja była bardzo groźna, bo cała sytuacja wyglądała dramatycznie. Policjanci po ściągnięciu małej dziewczynki ustalili matkę dziecka, która przebywała w mieszkaniu z drugą starszą córką. 41-latka, matka dziecka, nie zorientowała się, że młodsze wyszło z mieszkania. Badanie alkomatem matki dziecka wykazało 2 promile w wydychanym powietrzu. Kobieta została zatrzymana, dziecko przekazane ojcu, który wrócił z pracy. Matce czterolatki postawiono zarzut bezpośredniego narażenia życia dziecka. Grozi jej do 5 lat więzienia. Jest apel do właścicieli kotów o niewypuszczanie zwierząt na zewnątrz. Państwowy Instytut Weterynaryjny bada kolejne próbki padłych kotów pod kątem występowania ptasiej grypy. Dotychczas potwierdzono 9 przypadków wirusa H5N1 u tych zwierząt. Kolejne próbki pochodzą m.in. z Warszawy, Lublina, Olsztyna i Wrocławia. Przebieg choroby jest nagły, ostrzega zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Puławach Jarosław Wiciński. upadki zwierząt występują w ciągu 24-48 godzin od momentu zarażenia. Występuje silne odwodnienie, brak apetytu, mogą wystąpić takie jakby niezmorności ruchów. Te objawy może nie są charakterystyczne, ale właściciel tego kota wyczuje niepokój. Przebieg jest gwałtowny, szybki, nagły i do tej pory nie wynaleziono na to lekarstwa. Na razie nie udało się ustalić źródła choroby. Wyniki kolejnych próbek mają być znane pod koniec tygodnia. Pan Piotr, strażak z Białogardu, chciał pomóc innym, a w rezultacie sam uległ ciężkiemu wypadkowi. Poruszeni jego historią przyjaciele, sąsiedzi i mieszkańcy zorganizowali festyn, by zebrać pieniądze na leczenie i rehabilitację bohaterskiego strażaka. Udało się zebrać prawie 100 tysięcy złotych, a zbiórka wciąż trwa. Piotr Milczarek, wracając ze służby w Kołobrzeskiej Straży Pożarnej, był świadkiem wypadku na drodze S6. Gdy niósł pomoc poszkodowanej kobiecie, został potrącony przez nadjeżdżający samochód. Chociaż jego życie udało się uratować, to nadal przebywa w śpiączce. W ostatnich dniach trafił do warszawskiej kliniki Budzik, gdzie czeka go długotrwała i kosztowna walka o powrót do zdrowia. Dlatego jego bliscy, koledzy z macierzystej jednostki i ochotniczych straży pożarnych zorganizowali festyn Budzimy Piotrka. Marcin Tekiel, wiceprezes zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie kołobrzeskim, mówi, że akcję wsparło całe środowisko strażackie. Jest akcja, jest reakcja, bardzo silne poruszenie, nie tylko tutaj u nas na powiecie, jak i w Polsce. Jeżeli chodzi tutaj o nasz rejon, wszystkie jednostki zadeklarowały chęć pomocy, wiemy, o co chodzi. Chodzi tutaj o ratowanie zdrowia naszego kolegi Piotra. Nie było osoby, która by się zawahała i powiedziała, że nie. W czasie samego festynu udało się zebrać prawie 96 tysięcy złotych. Na tym jednak nie koniec. Wciąż trwają bowiem licytacje gadżetów przekazanych m.in. przez mistrza olimpijskiego Zbigniewa Brudkę. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny opad deszczu i burze, lokalnie słaby grad. Prognozowana suma opadów od 15 mm na północnym wschodzie, lokalnie również do 30 mm. Temperatura od 19 stopni na wybrzeżu do 25 na Podlasiu, w kotlinach górskich chłodniej od 17 do 20 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie powoli rosnąć. Trójka. Program trzeci. Na zegarze już 7 minut po 12, no to najwyższy czas powiedzieć dzień dobry. Trójka do trzeciej. A witają się z Państwem Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Rafał Wodziński i Radosław Nałęcz. Trójka do trzeciej, do 15. Sporo tematów. Za chwilę między innymi rzecz o misiach, ale z jakiej okazji, to wszystko Państwu wyjaśnię w swoim czasie. program Trzeci Polskiego Radia. Po 12, wakacyjna trójka do trzeciej. Miś jako duży, wdzięczny futrzak był przez lata inspiracją do tworzenia bajek i filmów dla dzieci, ale i nie tylko. Jego usposobienie, pozorna niezdarność, łakomstwo do kinematografii, takie postacie jak Jogi, Puchatek, Uszatek, Gumisie. Nasz reporter Michał Kowarski postanowił przyjrzeć się ekranowym niedźwiadkom i chyba państwo wiedzą, od czego zacznie. Po co jest ten miś? Właśnie, po co? Otóż to. Nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Miś to bez wątpienia film kultowy. Jednak rola samego misia w filmie miała uwypuklić absurdy okresu PRL-u i próżno szukać w wielkiej słomianej kukle cech prawdziwego misia. A jak jest z innymi kultowymi misiami? Pewnego pięknego dnia Kubuś wybrał się na małą przekąskę do swojego przyjaciela królika. Kiedy stół został już nakryty, miś zabrał się do jedzenia i jadł. I jadł, i jadł, i jadł, i jadł, i jadł. Aż w końcu spojrzał na królika i lepkim głosem powiedział... To muszę już iść. Do widzenia, króliku. Niedźwiedzie ogólnie wszystkie, przynajmniej większość, jest bardzo żarłoczna, lubią jeść praktycznie wszystko. Katarzyna Dbalska, opiekunka niedźwiedzi w warszawskim zoo. Dużo czasu spędzają na tym, żeby tego jedzenia szukać i żeby jeść. I bardzo często się zdarza tak, że jak już dorwą się do jakiegoś dużego skupiska jedzenia, to będą tam siedzieć, dopóki tego nie zjedzą do końca. A zdarza im się jeść miód? Jak go znajdą, tak. Czyli w łakomstwie Puchatka, podobnie jak misie Jogi, jest sporo prawdy. A skoro jesteśmy przy Jogi... Wszyscy z drogi, oto Jogi, sprytny miś. był jedynym kultowym misiem, który przesypiał zimę jak kamień. Niedźwiedzie przesypiają zimowe okresy, ale nie tak, jak sobie wyobrażamy. To jest bardziej uspokojenie troszkę metabolizmu ze względu na to, że jest słabszy dostęp do pożywienia. W rejonach, gdzie te zimy są ostrzejsze, to te niedźwiedzie rzeczywiście idą spać na te kilka tygodni. Są to zazwyczaj niedźwiedzie brunatne, czasami też niedźwiedzie czarne. Zdarza się również niedźwiedziom polarnym. To jest czas, kiedy się niedźwiedzie rodzą, więc ta samica nie może spać. Maciej Michałowski, opiekun dzikich zwierząt w warszawskim zoo. Musi się opiekować potomstwem, karmić, wylizywać. Jakoś tam aktywność musi zachować. Praktycznie wszystkie niedźwiedzie się rodzą zimą. A skoro jesteśmy przy potomstwie, jest taki sławny misiowy klan, w którym razem żyją niedźwiedzie stare i młode. Zobacz tam, jak gumisie skaczą tam i siam. Choć gumisie są bardziej podobne do innych zwierząt. Są dla mnie bardziej surykatkami. Tak samo jak gumisie żyją w stadzie. Część życia spędzają pod ziemią. Mają swoje systemy ostrzegawcze. Razem wychowują potomstwo. Często się zdarza, że całe stado staje w obronie jednego osobnika. Dużo mamy tutaj wspólnego z gumisiami. Pozostaje jeszcze kwestia gapowatości. Paddington zasłynął z bycia kochaną niezdarą. Czy niedźwiedzie takie są? Nie wiem, czy gapowate, ale lubią się bawić na pewno. To jest kwestia tego, że one lubią się przewracać, tarzać i to też dla takiego obserwatora z zewnątrz może wyglądać, że jest taką łamagą. Niedźwiedzie praktycznie nie mają swoich wrogów w środowisku naturalnym i one działają bardziej brutalną siłą. A wiadomo, że stereotyp jest taki, że kto działa siłą, ten mało myśli. To może mi to, mi się obraza małym rozumku, chociaż na pewno takie nie są. Lecz jak tu nie kochać go, powiedzcie mi, to utalentowany miś, kto nie zna go, to poznać, jeśli niech Paddington wie. To ja, Paddington miś. No, nie bez powodu miś Paddington na końcu się nam przedstawił, ponieważ jeszcze w tej godzinie będziemy rozmawiać o jego najnowszej kinowej roli. Do pani sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej, i będziesz piękny jak dawniej, i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cult i Rain, to tak a propos deszczu oczywiście, ten deszcz faktycznie może nam dzisiaj towarzyszyć do końca dnia, ale więcej szczegółów w prognozie pogody, ta po serwisie Trójki po godzinie 13. Na zegarze 24 minuty po 12, Trójka do 3. Mamy taką tradycję, żeby w ramach naszego spotkania zawsze zaglądać na listę. A kolejne notowanie przed nami, głosowanie na notowanie numer 65 trwa na stronie i w aplikacji. A jak sytuacja na liście się kształtuje, o tym już teraz gospodarz Tomasz Miara. Lista przebojów Trójki. Półmetek 64. wydania listy przebojów Trójki, czyli miejsce 15. W ostatni piątek wyznaczyła grupa Rammstein. Adieu awansowało o 10 miejsc. Adieu! Na

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znamy już część obsady trzeciej części przygód misia Paddingtona. Występ w filmie zatytułowanym Paddington in Peru negocjują podobno Olivia Colman, czyli Imperium Światła, Antonio Banderas, Uncharted, ale i nie tylko, Rachel Zegler, West Side Story, Emily Mortimer, Pogoń za miłością. No i zdjęcia mają ruszyć niebawem, między innymi w Peru, no bo nazwa tej trzeciej odsłony zobowiązuje. A jest z nami Julian Jeliński, filmoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I jest okazja, żeby porozmawiać właśnie o fenomenie samego bohatera, czyli misia Paddingtona, a także popularności, która z części na część, z odsłony na odsłonę rośnie. Od 2014 roku hitowe filmy, 2014, 2017 i kolejny, który jest w produkcji, ale to oczywiście jest tylko namiastka tego, co w tym uniwersum misia Paddingtona powstało i ile części także filmów, seriali, książeczek z jego udziałem zostało wydanych i pokazanych światu. Więc zacznijmy może od tego, skąd fenomen na postać, która powstała pod koniec lat 50. O, to takim dużym pytaniem od razu, skąd fenomen. Ja nigdy nie wiemy, która postać, czy to bajkowa, czy to filmowa, czy to książkowa, nagle rozpali miłość, bo przecież powstaje ich tak wiele. Może to, że Paddington ma w sobie coś tak niewinnego. To jest niewinny, niezwykle kulturalny miś, który wciąż potrafi wszędzie znaleźć dobro. I może to jest ta tajemnica. Taki dżentelmen. Może tajemnice. Prawdziwy dżentelmen, tak, dżentelmen. Może to, że on troszeczkę budzi w nas. Może gdy powstawał, jeszcze tego nie było aż tak nie było to aż tak odczuwalne, ale teraz zarówno pierwszy, jak i drugi film był takim promykiem jasnego słońca, taką piękną tęczą, która wokół mroku i wokół cyniczności w kinie tak wszechobecnej nagle się rozpostarła. Może to jest czymś, co przemówiło. Moją ulubioną chyba ciekawostką dotyczącą drugiej części. Poza tym oczywiście, że bardzo długo to był film, który miał najwyższą średnią Rotten Tomatoes, czyli był najwyżej ocenianym filmem i tam mówiło się, że wygrał z Orsonem Wellesem, bo po prostu nie dało się znaleźć jednej złej recenzji tego filmu. Ale moją ulubioną ciekawostką jest to, że w filmie niedawno, Nieznośny ciężar wielkiego talentu, gdzie jest Pedro Pascal i Nicolas Cage, to właśnie, gdy omawiają ci dwaj aktorzy, a Nicolas Cage gra siebie, tam jaki jest najlepszy film, no to jeden z tych najlepszych w historii filmów jest właśnie podany Paddington 2 i potem ta dwójka dorosłych facetów ten film ogląda i Nicolas Cage musi po seansie przyznać, że ten film sprawia, że czuję rzeczy. I to jest chyba to, że ten film i ta postać przełamuje nasz cynizm, sarkazm i przypomina nam o tym, że gdzieś tam w głębi duszy jesteśmy jednak ludźmi. Niedźwiadek, jakkolwiek to dziwnie brzmi. Który jest dobry, który jest miły, który jest grzeczny, no ale zdarzają się oczywiście też mu kłopoty. Na przykład w drugiej części trafia do aresztu. 2014 rok to była pierwsza część filmu Paddington 1, która zarobiła no, całkiem sporo pieniędzy, jeżeli kierujemy się box office'em. Ta suma całkiem okrągła. To 280 milionów dolarów na całym świecie, także robi to wrażenie. Jeżeli chodzi o wyniki finansowe drugiej części, nieco słabsze, ale to ta druga część podobno jest znacznie lepsza. Tak jest, druga część jest znacznie lepsza. Tutaj za obie odpowiada Paul King, który był zarówno scenarzystą, jak i reżyserem. Teoretycznie tutaj największa obawa jest, że przy trzeciej części Paul King przestaje być reżyserem, będzie tylko producentem wykonawczym, ale on zaznaczał tam w wywiadach, które teraz niedawno były opublikowane, że on że nie odpuści tego misia, że jego miłość do tego malutkiego pluszaka, można powiedzieć, jest tak mocna, że na pewno będzie pilnował nowego reżysera, który zabiera się za Paddingtona. A jedną rzeczą, która jest także taka cudownie urocza, jest to, że właśnie w tych filmach dołączają aktorzy, no, potentaci, można powiedzieć. Jest Hugh Grant był w drugiej części, Sally Hawkins była, mówiliśmy o więzieniu, tam także w więzieniu pojawiali się znani brytyjscy aktorzy, którzy nagle na przykład mieli różowe swoje kubraczki, które zostały jakoś tak wybrane przez misia, więc to jest także moment, w którym te postacie, ci aktorzy się pojawiają i co jest niesamowite, to jest teoretycznie film dla dzieci, ale ci aktorzy czasami dają jedne ze swoich najlepszych ról w ciągu ostatnich kilku lat i Hugh Grant właśnie w roli Feniksa Buchanana, który się przebiera i uwielbia przyjmować przeróżne stroje, no to jest najlepszy Hugh Grant w ciągu ostatnich 10-15 lat. I to się wydaje tak absurdalne. Panie Julianie, to w takim razie zawieźmy na moment naszą rozmowę. Po krótkiej przerwie wrócimy do niej, bo właśnie o tę obsadę też chciałbym zapytać. listen blind and longing for a life beyond the silver moon. And maybe you're right, but baby, I was lonely. I don't wanna fight. I'm tired of being sorry. I'm standing in the street, yeah, crying out for you. No one sees me but the silver moon. Paddington, to jest temat przewodni tej części programu. Jest z nami Julian Jeliński, filmoznawca. Wracamy do rozmowy. Sprawdziłem, nasz miś Uszatek powstał w 57 roku, jeżeli dobrze patrzę. No, a miś Paddington no, tam 58. Chyba tak. Także tutaj... Czyli wygrywamy. No tak, jeden rok. Są to misie równie sympatyczne. Zarówno polskie dzieci wychowywały się... No, oglądając Misia Uszatka i pamiętamy to doskonale, a brytyjskie dzieci, no cóż, były skazane siłą rzeczy na Misia Paddingtona. Natomiast faktycznie niedźwiadek, miś, jako taka postać i bohater bajek, to jest częsty motyw, który powraca, ale tak jak rozmawialiśmy, nie każdemu misiowi i nie każdej postaci udaje się zyskać taką międzynarodową sławę. Misia Paddington to już marka sama w sobie, do której ciągną nie tylko widzowie, ale również aktorzy, bo wydaje mi się, że od samego początku w tej serii były rozpoznawalne nazwiska i duże nazwiska i ci aktorzy bardzo chętnie brali udział w tym projekcie. Niby dla dzieci, a jednak dorośli chętnie również to oglądają. Zdecydowanie. No jeżeli ktoś próbuje sprzedać film, powiedzieć, no w tym filmie gra główną rolę złoczyńcy Nicole Kidman, no to wątpię, że od razu pierwszym skojarzeniem jest, to jest film dla dzieci z misiem. A w drugiej części, gdy poza oczywiście Peterem Capaldim, czyli doktorem Who, ale ostatnio mieliśmy przecież nominowanego za Duchy i Nichiren i zdobywającego nagrody za dosyć mroczną rolę Brendana Gleesona i tenże Brendan Gleeson właśnie był jednym z najtwardszych więźniów, których serce mięknie dzięki poznaniu Paddingtona. Więc tych aktorów właśnie, którzy kompletnie nie są znani z ról w filmach dla dzieci, to też jest ważne, bo są aktorzy, którzy uwielbiają grać w tego typu produkcjach, ale umiejętność, można powiedzieć, przekroczenia tej bariery, to jest tylko film dla dzieci, to jest coś, co Paddingtonowi się udało znakomicie i wydaje mi się, że cała brytyjska scena aktorska, właściwie wszyscy, chcieliby dołączyć do kolejnej produkcji i to jest taki trochę punkt honoru nawet. To nie jest ten element, że to jest coś gorszego, ale wręcz właśnie możliwość, taki element zdobycia do CV. Tak. Ważny dla aktora. Udział w filmie Misie Paddington daje pewnego rodzaju nieśmiertelność. Można zaryzykować takie stwierdzenie, ponieważ no, taki film potem jest odtwarzany po wielokroć i też to jest fajne wyzwanie aktorskie. Zagrać trochę inny scenariusz, trochę inną postać, no i właśnie wpasować się w całe to uniwersum. Rozmawialiśmy o aktorach, padały już wielkie nazwiska związane właśnie z trzecią częścią. Przypominamy, że zdjęcia do tej trzeciej odsłony przygód Misia Paddingtona niebawem startują. Paddington Imperu, tak ma być zatytułowana ta trzecia część. A tutaj Olivia Colman, Antonio Banderas, Rachel Zegler i Emily Mortimer. Naprawdę światowej sławy nazwiska i to jest najlepsze uzasadnienie, czy jakby dowód na to, że wielkie nazwiska przyciąga właśnie to IP, jak to mówią niektórzy. Tak, i w tym momencie na szczęście wiemy już, że to nie będzie próba zrobienia czegoś trochę na nowo, bo często sequele albo prequele próbują ugryźć temat na nowo, próbują dać nam coś większego, a tutaj na razie w wywiadach, które obecny teraz producent King udzielił, wiemy, że nie będzie tutaj próby opowiedzenia czegoś wielgachnego, wymyślenia Paddingtona na nowo, wręcz przeciwnie, to jest jego, ma być powrót w pewnym sensie do korzeni, do odwiedzenia swojej rodziny, która będzie mieszkać w domu dla starszych misiów. Co w ogóle jest, to już samo w sobie jest przeuroczym pomysłem i nie potrafię już tutaj się trochę nie rozczulać. Oraz oczywiście musimy dodać to, co jest w każdym filmie, czyli że pojawi się jakaś kryminalna zagadka, bo mieliśmy kryminalną z Nicole Kidman i później z Hugh Grantem, w którą oczywiście przypadkiem zostanie plątany nasz miś, więc przynajmniej na razie z tego, co wiemy, wszystko wydaje się być robione dokładnie wedle tego scenariusza, który dał nam tak znakomity Paddington 2 film. Tak jest. To jest miś na miarę naszych możliwości i nie jest to nasze ostatnie słowo. Tak myślą pewnie producenci tego filmu. Obsada fantastyczna, historia również. Efekty specjalne także, które się pojawiają oczywiście w tym filmie, bo film jest takim połączeniem zdjęć rzeczywistych, ale również zdjęć trikowych. Już sama postać misia Paddingtona jest znakomicie przygotowana i to, co jest takie urocze, to, że jest to wszystko wiarygodne, że wszystko pasuje i że faktycznie ta seria oddaje coś, co możemy śmiało nazwać taką prawdziwą magią kina. Zdecydowanie. Dziękuję pięknie za rozmowę. Julian Jeliński był naszym gościem. No i czekamy na kolejną odsłonę przygód misia Paddingtona. Przy okazji też można między innymi na fanpage'u Trójki napisać o swoich ulubionych misiach. Jest tam miejsce w komentarzach, a my zapraszamy Państwa do słuchania Trójki, no bo ciąg dalszy programu przed nami. In Excess New Sensation to przed nami. Zbliżamy się też do 13:00. O 13:00 serwis Trójki i prognoza pogody.